ang iyong ina na ngayon lumuluha. Siya ang iyong ina. Ano ang iyong ginawa? Labis mong sinaktan ang kanyang damdamin. Di mo man lang pinansin ang kanyang mga sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan, hindi hatlang, huwag tumakas ka. Huwag kang iiwas pag natibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay na loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di matataga, at muling mamamasdan. Ikot na mundo ay hindi langin, tingati kasawi. Ang pangarap mo ay makakanta, basta't maghintay ka lamang. Na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan, hindi hatlang, huwag tumakas ka. Huwag kang iiwas pang natibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay na loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di matataga, at muling mamamasdan. Ikot na mundo ay hindi langin, tingati kasawian. Ang pangarap mo ay makakalala. tayo'y mga dahon lamang ng isang matatag na puno, isang ating tinanggalingan, hindi pareho sa pagtubo. Maaring kaisang dahong masigla, ako na may dahong nalalantada. Pareho tayo mahulog sa lupa, kaibigan huwag ikabahala. Dahil lang mabigyan ng buhay, buhay ng dahong ay nagkakulay. Kung may lungkot ka may ligaya, kulay ng dahon ni isa. Kung may lungkot ka sa iyong mga mata, kung may hirap kang nadarama, kung ang naging pag-ibig mo'y hindi tunay pa na, isipin mo rin sa sanga'y may bunga. Gentlemen, good morning. This is DXILFM. Now signing on. DXILFM is a commercial radio station owned and operated by the University of Mindanao Broadcasting Network with license number PSD0040-20150960, issued by the National Telecommunications Commission, Republic of the Philippines. DXILFM is broadcasting with the power of 5,000 watts on 103.1 megahertz from 4 o'clock in the morning till 12 midnight. Studio and transmitter are situated at the corner of La Salle Road and Washington Street, Palau, Iligan City. DXILFM is maintained by the following personnel, duly licensed by the NTC. First Class Radio Telephone Operators, Henry P. Hapinat, with license number 931PXII2488. Giovanni A. Villegas, with license number 971PXII20165. And Mario Falar, with license number 951PX13237. In accordance with the rules and regulations promulgated by the Kapisanan ng mga Broadcasters Standards Authority, DXILFM pledges itself to the highest standards of broadcasting ethics and above all dedications to the public interest. Ladies and gentlemen, DXILFM now welcomes you to another day of wholesome musical entertainment. Cachito, cachito, cachito. Me preguntan qué poder es mi cachito.

and your unsay-so, we'll kiss again. Till love. broken heart aches with every wave that breaks over love letters in the sand. I saw the harbor lights, they only told me we were parting. The same old watch the harbor lights. How could I help if tears were starting? Goodbye to tender nights beside the silver sea. I long to hold you near and kiss you just once more. But you were on the ship and now I know lovely nights, for all the while my heart is whispering. Some other harbor lights will steal your love from me. I long to hold you near and kiss you just once more. But you were on the ship and I was on the shore. Now I know lovely nights, for all the while my heart is whispering. Some other harbor lights will steal your love from me. The days of wine wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to of wine and roses and you. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced secret love that lived within the heart of me. Oh, too soon my secret love became impatient to be free. Friendliest because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Funny, but any wonder, I'm in the mood. Stop to think of whether this little dream's might fade. Let's put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. Cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Dream when I'm feeling blue. Dream, that's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air. You'll find your share of memories there. So dream when the day is through. They sing, so dream, dream, dream. You are Thank you. Thank you.

ay nagkontes, orkestra o kumparsa. Isip pasikat, palabaw sa sonata. Ang kumparsa, di-memorize ang kanta. Kahit ang membro pulos, buta. Ang orkestra, lalim na pamateon. Ang midaig, mga patanon. Ang kumparsa, daghan sa pangmioyon. Unanimous ang desisyon. Oras na to mga kawild. 2 minutos na kalabay sa lasing kus kamuntagon. Good morning, Iligan! Okay, good morning, good morning, good morning. Umayong pagmata katong nang mata na. Katong natulog pa, naghagok pa. Aw. Good morning lang sunod. Obitaw, good morning sa ato ang Purtipur Kabarangay sa Kusdakbayan, Iligan. Atong naka-live streaming, good morning, good morning. Og sa atong mga kasikbit nga mga lalawigan, good morning. O, diha sa may Usami City, Pagadian City. O, diha sa may... Oh, layo kayo, dire sa may Palao. Good morning. Oh, bitaw, good morning tanan ha. Taman mabot sa tong Sibya ang nagka-line-line atong mga kamerkaduhan karon nga nang mata na atong mga vendors, atong matindera, tindero. Good morning sa ato ang mga drivers karon nga nagkayod na, nanguliktan nag-line-laing mga sinsilyo. Itawa, gita'y sinsilyo, bisag 25. Napa ba'y 25 ron? Muragwa naman tingali 25, no? Abitaw, oras mga kawild. 3 minutos na kalabay sa lasingkos kamutagon. Welcome's programang Wild Sunday Hits. Matagad lang Domingo de las 103.1 Wild FM. Kauban ninyo yung alagad sa kanyang Super Mario. Nga mo, lingaw. Kay ang naong lingaw, mampuning naong ani, muramag naong Membropulos. O guwapa ilong, paluang gikulog. Abitaw, lingaw-lingaw tahan, ing adlong Domingo mga kawild. O katong musimba kala say, sala bangon-bangon-bangon na. Aron maka-prepare ka sa imuhang malagigo ba, manutbras ba, pero... Katong dipindes na itubig ha, kaya karon ra bang mga panahon na huwag yung tubig! Tubig! Unsa naman eh, ay! Unsa naman eh, manghilamos lang taan eh, kuhan. Kanang nilimugmog po na to, mga po itong hilamos. O, bitaw! Oh, lingaw-lingaw lang ta ha. Walay kasuk-anay. Kay unsaon man ning. Di ta maglingaw-lingaw mga kawayl mo. Samot yun ang kunot sa tong naong at sa to ang agtang. Maura ba na yun nga? Kinahanglan, maglingaw-lingaw. Sayaw-sayaw, lingaw-lingaw. O, di ay. Lain na nga programa. Wild Sunday Hits na ito ha. Okay, padayon ta. Naidugang lingaw. Awit ni Yoyoy Bilyami. Chun Shion. The last 103.1 Wild FM sa Dakbayan Siligan ng Nag-inusara. Wild FM Siligan ang number one. In my own observation, in this new life situation, ang mundo'y nagpolyosyon. In this new generation, ang tao'y nag-a-addition. Kung minsan'y multiplication, di na magkasya sa subdivision. That's why we have discussion to make a good resolution. Give the people instruction to maintain sanitation. That is a good protection in this beautiful nation. All of us will take action. Cleanliness, beautification. Shun, shun. di mi sayaw ug bugi. Ni ko hak babae dayon kisi-kisi. Kalsunis nakitas ang kisi mingisi. Ay! Misyagit ang babae. Disco, disco ral, ang bailihan nga gikural. Ilawm sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Disco, disco ral, musayaw bisan kasagingan. Musayaw pa bisan kadaruhan. Si Inday nagtsatsa na hayang nalamba. Pukas ang saya, wala lang baliha. Nakita ang litra o among gibasa. Wow! Sako sa harina. Disco, disco ral, ang bailihan nga gikural. Ilawm sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Lolo nga upaw ugulo. Natuman ang kalyo ni tuyok na sirko. Ang piang nalunhat sa kutas mihanga. Misuulang hubat. Disco, disco ral, ang bailihan nga gikural. Ilawm sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Disco, disco ral, musayaw bisan kasagingan. Nakatagaan gyuday mo, bright. O sige, nyapay di kaduhang tigmo ha. Naligo ang upaw, nagbuyo sa pantaw sa tuomang kamingaw. Ang ulo nagsinaw mo, ok mo kamaw tungod sa kaulaw. Manambo mo dungaw sa gamay na tagyaw, magunay pang hupaw. Manilap mananaw sa bugunaw nga sabaw sa kinaham niyang pasaw. Unsa man? Baho! Ha? Sige. Tuntul ba? I'm right, good day. O sa kay mo koros una ko ha. Maok ini mga tikmo nga sayon rang tag-anon. Bisan sa gagmayng bata dali lang litukon. Kuno galing do na kay tikmo nga lisod pagsapton. Ikaw man ang natikmo, imo sang badbaron. Sige mga bata, standby sa ta. Ato sa pasulohan atong kumbo. Kay magunahuna sa kuko sa isunod tikmo ha. Andam na mo ha, ikato katig mo. Aniya? O sige! Mugahi mo homo, kuyang mo, pulihok laminga hikapon. Muloy-loy mulata, muluwa mo, pidla laminga kumoton. Musuot mo buwa sa lungag ng pasaga, nga hulboton. Lapuaan tuwaon, hiwaon tagdaron, laminga isomsom. Unsaman! Lugita! Aw lagi bright jud ining mga bata ada nala tapos ay nato ha makita ta sunod maog ini mga tikmo nga sayon rang tag-anon bisan sa gagmayng bata dali lang ito. Pug Wild. Si Estong nagwapuhon, wala kayo ka eskwela. Kay wala siya'y trabaho, wala sab makaasawa. Nakahukom, nakahukom, manimpalat na lang siya. Milarda sa Manila, sa Manila siya milarda. Gamayng putos lang ang dala. Sa Manila, squatter ang Pinoy anan niya. Kay lisod one day one eat ang iyang sistema. Mi entrasyas trabaho. Nadakpan si Estong na tiklo na disgrasya. Di dalas munting lupa, mainti adios ang sentensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa iyang selda. Mga adlaw di palabay, lawas di patik patikan. Sinina, lawas daw karatula. May tato nga dakong bitin sa bugan ug sa paa. Sa likod may agila, sa dughan na dunay krus, may ginuong naglupa. Kapait di ay kung mabilanggota. Sa trabaho ay mudawat, kay lagi na priso ka. Huwag kun siya mangulitaw sa naibgang dalaga. Is na bun in town siya. This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA. With registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas. Nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw. Ug Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis. Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Palubha ng palubha ang suliraning kinakaharap ng ating planeta. Senyales na nalalapit na ang kanyang pagdating. Ang lupain ay kumugunaw sapagkat ang Panginoon

This song is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika. Just let me hear some of that rock and roll. Kick against modern jazz, unless you're tired of playing too darn fast, and lose the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo, so keep a rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, oh, they got rock roll music. If you wanna dance with me, what you done music so wise, no? I'll hook you! Mix 17-in-1 Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay! Uy, pre! Kas lang na ko sa imong naong! Nyato mo ng buwan, nakita di ka luspad o nangupo nga imong itsura! Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre? Kundi ba tungod ani? Wa na ko karun! Ha? Usa mo na! Kidney, pre! Ang Cocon Herbal Capsule sa Sed Marketing. Makapauso sa creatinine. Makatabang ni sa problema sa imong kidney. O maayo kini kung aduna kay simptomas sa prostate o sa prostate cancer ni gan mismo. Maung ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Ino mo Cocon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. Nusa mo tama naggang kanang may tama na? Sakto ka, pre. Sukad ka ron magmintin ako Cocon Herbal Capsule kay itahan ni mga damtang daan. Ha? Salamat, pre. Pasalamat sa Sed Marketing, pre, nga nakaimbinto sila sa Cocon Herbal Capsule. Cocon Herbal Capsule, hinimo sa Sed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika. Dragon Fruit Blast! Yay!

magmadrigyud ang akong darling. Unya ako di nasabmahalin, orang puso na mong kinabuhi, ako sab magpare. Orang puso na mong kinabuhi, ako sab magpare. History, halang dumon nga mga kaagi, ang unang nakadunggo dinhi, mga insik nga negosyante, dinhay insik nga kontrabida, silima hong mangtas nga pirata, namatay ka to silima hong, kay nakakaog retired nga taho. May manggilan sa Sukbo, nagsakay siya submarino. Midali siya sa pagkawas, kay misuol iyang almoranas. Gitawag niya si Humabon, nga nalibang dito sa baybayon. Nanguta na siya kung sa itambal, ihumol sa tubig pinabukan. Kini ang unang istorya, mga istorya nga kinomedya. Pinoy kolonya tong panahona, makamaonang mamulitika. Mga Bisaya wa pabintaha, kaysa dihang gihimo ang kuta. Parilax, relax, patuba-tuba, kay nakakikbak man sa kasila. Lapo dito sa matan, nagpahibalo sa katauhan. Nga kaslon siya sunod bulan, ang ninong niya si Majilan. Nagtawag dayon silag pare, apan katong pare ni Domili. Sila po lapo gipapauli, ay wala pa kono mato. Sa akong lulag lolo, tantos Magilan og lapo-lapo. Dihang silang duha nagkaaway, nagpinsingay wala mga matay. Ispada ni Magilan baliko, pulmulukso siya magtabiyok-tabiyok. Kang lapo-lapo sap nga kampilan, wala makadolor kay Dungkol. Dito sa layong bukit, may bayag kami nagamay. Kaming nagpuyong dito, si tatay lang at si nanay. Ang among trabaho, manguha lang o pagkakay. Damunog migo, pabaylo at humay. Tanong-tanong, sabi ko kamuting kahoy. Walay laing trabaho, kay pubring makatuloy. Ang among kalipay, awit lang sa mga silo. Ug dinuyugan sa hinuyoy. Sa matag Domingo, kaming musimba, mag-ampo sa Ginoo, aron hatag ang grasya. Unya pagkahuman, sa tiyanggihan kami mamahaw. Ang dalana mong mga balang, hoy mamay, luag buwan na lawlaw. Halapagway! Babayo! Babayo! Babayo! FM! Pagkapatid na nga naukanaw, sa'yo na mong pungasun. Aron di bikiaktan, sa pagsalok sa adlaw. Maukinin matun, kinabuhin bukid nun. Tumagkakabus, among na ang kondisag, timawa malipayon. Tumagkakabus, among na ang kondisag, timawa malipayon. Okay po nagpaminang sa 103.1 Wild FM sa Dagway ang siligan ng number 1. Oras mga ka-Wild, 40 minutos na kalabay sa lasing kuskabuntagon. Good morning! Good morning sa tanan. Ang uban na hangover pa. Ang uban na over. Karawang gabi eh. Otro hanapod. Tagay pa pre. Bitaw, kaning atong mga kaigsunan, bitaw nga. Ayaw mo palabian ng tagay-tagay ha. Kay madugay, kagay yun mo. Kay di naman mo kabalos inyong buhaton. May pagmanguan mo. Mananggot. Kaya ang mananggiti ron eh. Good morning guys sa itong mga mananggiti ha. Naghagtuba. Naghagtuba. Kaya nag-ulan man. Pugway ulan. Gamay ragtuba. Sinsonar ba kaya itong mga mananggiti ron? Di cellphone na. Kontak dito silang suki dito sa taas. Kusog ang signal eh. Huwag sa lipod. Kaya one good. Oh, pila kay mo ka galon diha. Kay dadir eh. Unsa may mong gusto? Tamis o pait-pait? O tamis mo ang kuanan? Aw, ato lang butang agdaghang kamay. Sukaran ato gamay. Oh, good morning sa atong mga mananggiti diha. O sa atong mga mag-uuma das kabukirang bahin. Good morning, good morning. Og sa atong mga kaigsuunan po diris bye-bye nga mga mangingisda. Good morning sa atong mga labasirag labasiro. Sila man ay last mo dawat yod. Mahal na rama kayong isda. Muambas na po sa karni ba? Mingon ra nila. Mingon lang labasira. Pero sir, okay. 200 ra. 200 ra daw. Pastilan. Good morning sa atong mga kuana, mga atong mga drivers karon nga mga bus drivers padulong sa Cagayan de Oro, pasulod sa Iligan City. Good morning. Hinahinay las pagpadagan ha. Kay danlog ang dalan ron. Humay ding pagpaminaw diha ni Rising Sun, ikeda ni kadas may purok silangan. Napay poto diha, binli po ta. Binlan latag doha kabuo ka, kansis biyahe. Nga di pagyod pa utang. Sus, grabe. Mingon rin, butangan niyang tindahan og. Pwede utang, ugma ra. Pagbalik ni mo ugma, wag yapon kay ugma ra magyapon. Yung kakautang. O madaling pagpaminaw dyan ni Titing Alyereng Ninday Alyereng ni Dudong Alyere. Diyas may tambo market. Kumusta mga atong itlog dating? Nahinaya ka po hapting. Pusinawi ting. Aron ma-attract atong mga customer ting ha. Narabay ubang ko. Nakay buak noy. Sukos Titing. Kaya nga nung gimanoy siya nga tiguang pa masiya. Agibundak niya tanan. Buak yun. Yun. Kana noy, ako na lang ang pakyawon. Kansinas Titing. Ikaw, good morning din Titing Alyere. Akong amigo nga gwapo. Milyonaryo. Oy, may isang pagpaminaw ni Dadan Alyag, ni Inday Alyag, ni Chumar Alyag, o sa misis ni Chumar Alyag, ni

Kay puni sa kagabhion ang hinagana sa gagmayng balud, ang hinuyuhoy sa mabugnaw hangin muhupay sa kasing-kasing. Laod among latas-latason, unos ulan among angkuson, katugnaw among bation, hulga sa dagat dili balihon. Kining kamos namong pangita, panaga at radyo din taon. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, kaming mga mangingisda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ningkapis sa baybayo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, kalami karong panahon na tugnaw. Tugnaw kayron mga panahon na mga kawild samot jud dires ako ang aquarium oh pastilang tugnawa makaingon jud kag lami ibalik og katulog mo atogong ang papangig murag og mugahi tungod sa ka kuan ayaw po nang hindi si Ambo oh. Ambo ba kaning ayaw pagana bo nga unsay ni gahi bo lain kuning yung unahon na si Ambo oy may rang pagpaminaw diha ni Ambo ha das may merkado sa Linamon ngingon si Ambo Super Mario unsay tambal sa hangover ay sayon ra na bo. Tulaki la nagbahal nga si Tibernes. Ba, mapukaw na siya bo. Ma, pagkapukaw ni mo ana, dito katulog kanal. Bitaw bo. Higop ra nagsabong ininit da bo. Sabaw sa tulingan. Barilis, alam eh kay na bo. Ayaw palabig kuan po. Ayaw po palabi og inombo kay makadaot ben nas lawas bo makadaot sa lawas makadaot pagit sa bulsa marot man imong kwarta oi bitaw maing pagpaminaw ni Ambo ha oh maing pagpaminaw ni Ambo request siya kanta nga kuan amitulo na wala may nitulo bo kay wa gyud magulan dire bo bitaw maing pagpaminaw ni Ambo di asmay Linamon Merkado Linamon kusugay ng World FM di humay sa pagpaminaw ni Busing Judim ganit Busing Judim oh grab na just Busing Judim kwartahan na gini sige lagi ni siya pangwarta kami ani way kwarta oy may nagpagpaminaw ni Busing Judim ha og sa iyang mga kaubang mga drivers og sa iyang pamilya ni Busing Judim Minaw's World FM. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw Busing Judim og ni Ambo das may Linamon. Hoy may resang pagpaminaw ni Tire Pardillo ni Alan Pardillo o ni Tinong Impok ni Nang Linda Impok. Oh may sarang pagpaminaw ni Joe Montaño ni Big Big Montaño ni Atan Montaño. Good morning sa tanan. O, ni nang uging alin yun, ni Puday Balinyag, ni Brad Edgar Balinyag. Good morning, may nga adlawong Domingo. Okay, wala na may igong oras kayo lang sa Super Mario Mingon. Dahan salamat sa inyong pagpaminaw. Musunod ang Saksak Sinagol. Makauban ninyo si Tuntun Pakito. Dingawon mong Tuntun Pakito siyang mga music, mga agik-ik o pamukaw ni Tuntun Pakito. Ito, kailan Super Mario Mingon? Hantod sa sunod Domingo pohon, samang istasyon, samang takna. O, mabalik ko niya ha, alas 12 nga to sa alas 3 sa hapon sa programang Pinoy Jukebox. Musulo na ang Saksak Sinagol. Amping mga kawild, amputo sa itong labang magkagawang. Bye-bye. Among ang puso.

kind of man that don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say hi to you. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. You find it happens all the time.

28 na mga igsoon. Nagpapaminaw lang gapong kamo sa inyo. Paborito nga FM station ng Dakbayan sa Iligan. Kini ang Wild FM 103.1. I think I'm gonna be sad. At size 28, Iligan City. Good morning. May buntag, 44 ka barangay ng Dakbayan. Sa mga nanaygtatay na mo diha karon mga katiguangan, kini mga kaigsuon na nanana karon sa kabukirang bahin, tanang mga nasbaybayong bahin, tanang mga suki na mo nga gawa sa mong Dakbayan na Minaw karon, tanang mga suki nga nagawa sa mong nasud na Minaw, tanang mga mata na karon mga panahon na maayong pagmata, maayong kinabuhi. Adlaw nga Domingo no, Enero 25, tuig 2026. Nga nakapaspas ang adlaw, no mo na yun, paspas ipod na drakol. Ganong galuya namang kakadra, ganong galuya mang kol, bago pa makagasugod kol. Dapat ha, ganang mukugit agayo karong mga panahon na kay, ano, mitras na patay saktong kusog ha. Ayan akamong desisyon ng kugi pag magluya na kangano man ha. Ay mong sugot na magluya mo igsuon, dapat na dyan tayo adlaw-adlaw nga kanang kapartner sa pang-adlaw-adlaw nga panglawas. Atong baliko na pwede na itong mapalit diha sa mga butika sa inyong lugar ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Sigurado yun na makakabot mo o gabinipisyo nga gihatag sa 17 herbal ingredients sama ni ining Makabuhay, Moringa, Ashitaban, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, Vitamin C, Sodium, Ascorbate. Sa karagang sagkap, sa kadaghay sangkap, nga naanin ining kapsula igso, hindi na dapat lang ayon pa, hindi na dapat kamahayan ba? Magluya karong mga panahon, doon na nato man kalain-lain butika, palito na itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule dahil may buhay sa makabuhay. Alas 6:30 na, shoutout ay may papaminoan ng mga suki na mudra sa may Ubaldo, labay na kang titing aliyar. Grabe, nakasuon ako ni Super Mario. Si Reno o si Rinaldo o naminaw po daw ilang mga kay suunan ni Mario Falar o ni Chuchi Falar. Diba minaw na permiti si Rinaldo daw o kabalo siya pido ni Rinaldo. Mga igsuo na mo dira karon ay syempre ni mga tagapalao pod hay mga suki na mo nga mga tindahan dira mayong pagpaminaw. And syempre ato ang i-mention po ni mga suki na to sa nakalain-lain checkpoints, no? Mga kasundaluhan, mga kapulisan, tara mga serog ma'am na mo diha karon mayong buntag ko, mga pita ha? Syempre alerto adlaw-adlaw, dapat na po tayo sakto nga pagpainit sa mga kalawasan diha. Ang gansi ang maluya rong mga panahon natin. Oh, atin, oh!